أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے ہمشن ہم سفر اور ہم فکر ساتھیوں اور نوجوانوں اس سے پہلے حضرات اکابر نے کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے میں بھی آج بہت سے قرضے ہٹا کر کچھ ساتھ ساتھ باتیں حل کرنا چاہتا ہوں پہلے تو دنیا کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ شخص جس نے بابری مسجد کو اپنی ماں کی طرح مقدس سمجھ کر پوری دنیا میں چیزیں گزار کی تھی جیل کی دیواروں سے باہر نہ آ سکے لیکن میرے رب کی طاقت بہت زیادہ ہے یہ گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے بلاخر مغلوب ہوئے ذلیل ہوئے رسوا ہوئے اور ان کی رسوائی کی داستان اسی قندھار کے دارالاسلام میں لکھی گئی اب تک چین نہیں آیا انہیں اور انشاءاللہ چین نہیں آئے گا لیکن پھر جب دیکھا کہ آدمی تو چھوٹ گیا ہے مسلمان انتظار کر رہے ہیں مجاہدین انتظار کر رہے ہیں درمیان میں کچھ دیواریں کھڑی کر دی جائیں کچھ پردے کھڑے کر دیے جائیں کچھ اس قسم کی باتیں پھیلا دی جائیں کہ شخص تو موجود ہو مگر اس کی زبان بند ہو شخص تو موجود ہو مگر جہاد کی دعوت نہ دے سکے اپنے رفقا سے اپنے بھائیوں سے نہ مل سکے اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے بڑے بڑے ملکوں میں اجلاس ہوئے میٹنگیں ہوئیں کئی بڑے موٹے تازے وفد ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف گئے اور آپس میں مذاکرات ہوتے رہے اس بات کو اپنی ناک کا مسئلہ بنایا گیا کہ اس شخص کی آواز کوئی نہ سن سکے یہ شخص بول نہ سکے واہ میرے اللہ واہ تو نے جہاد میں ایسی طاقت رکھی کہ دنیا پہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص کی زبان سے اتنا ڈر رہے ہیں اتنا گھبرا رہے ہیں لیکن میرے اللہ نے چھڑایا ہی جہاد کے لیے تھا میرے اللہ نے رہائی دی تھی جہاد کے ذریعے سے یہ چند نوجوان کسی اسٹیڈیم میں کھیل کر کے یا کسی تاش کے پتے پہ جوا کر کے دشمن کو شکست دے کر نہیں آئے تھے انہوں نے جہاد کے اس عالی مقام کو زندہ کیا تھا جب کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ تیری عزت کا مسئلہ ہے یا اللہ یہ مسئلہ تیرے مقام کا مسئلہ ہے یا اللہ یہ مسئلہ تیرے نام کا مسئلہ ہے میں تیرے نام کی عزت کی خاطر عظمت کی خاطر مقام کی خاطر مٹنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو تب اللہ اپنی ساری مخلوق سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی پیٹھ پر کھڑے ہو جاؤ ہوائیں بھی اس کے لیے ہو جاتی ہے بادل بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں زمین بھی اپنے سینے اس کے لیے کھول دیتی ہے فضائیں بھی اس پر مہربان ہو جاتی ہے سمندر بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ان چند نوجوانوں نے اللہ کی عظمت کی خاطر قربانی نہیں دی، اللہ نے فضا کو ان کے لیے مسخر کیا، امرتسر کی زمین کو ان کے لیے مسخر کیا، اللہ نے دبئی کے ایئرپورٹ کو ان کے لیے مسخر کیا، اللہ نے لاہور کے رن وے کو ان کے لیے مسخر کیا، اللہ نے قندھار کی وادی کو ان کے لیے مسخر کیا۔ میرا رب یہ سب کچھ کر سکتا تھا اور جہاد کو اتنی عظمت دے سکتا تھا تو دنیا میں کون سا مائی کا لال پیدا ہوا جو اس زبان کو روک سکے گا؟ جو شخص جھوٹائی جہاد کے مبارک عمل کی بدولت ہو، اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تو جہاد کی بات بند کر دے، کیا یہ عقل میں آتا ہے کسی کے؟ اگر جہاد نے بند ہونا ہوتا تم کسی بستر پہ اسٹریچر پہ لاد کے لاتے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، مرنے والا ہے، واپس لے لو۔ کئی قیدی اس طرح بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر رب نے جہاد سے بٹھانا ہوتا کسی عدالت کے قاضی سے لکھواتا کہ یہ شخص بے گناہ تھا، اس کو تاوان دو، اس کو جرمانہ دو اور اس کو چھوڑ دو، تب کچھ لوگ اپنی تحویل میں آ کر کچھ اور لوگوں کے حوالے کرتے۔ جس طرح کوئی ڈاک کا لفافہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے حوالے کیا جاتا ہے اور تب جہاد کے کام کو روکنے کی بات کی جاتی۔ اگر چھوٹنا ہوتا اور اس چھوٹنے کے بدلے میں جہاد کا کام رکنا ہوتا، اس کے بہت سارے طریقے تھے۔ ایمان بیچنے کی دعوت بار بار دی جاتی تھی، اپنی للکار کو روکنے کی دعوت بار بار دی جاتی تھی، دعوت جہاد کو بند کرنے پر سودے کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے تھے۔ ایمان فروشی کے دسترخوان سجائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، جہاد کی باتیں کرنا چھوڑ دو، انڈیا کے حق میں بولنا شروع کر دو، یہ دروازے کھل جائیں گے۔ مگر میرے اللہ کا فضل ہوا، موقف نہیں بدلا اور ایمان تبدیل نہیں ہوا، ایمان پر آج نہیں آئی۔ میرے اللہ نے کسی اسٹریچر پر ڈال کے نہیں چھڑوایا، کسی ڈاک کے لفافے میں ڈال کے نہیں چھڑوایا، کسی ایمان فروشی کے بدلے میں نہیں چھڑایا، بلکہ وہ تو عزت و عظمت کا ایک عجیب منظر تھا جس نے دیکھا حیران رہ گیا۔ دشمن اپنے طیارے میں، اپنے کمانڈوز کی نگرانی میں اپنی شکست لکھوانے کے لیے، اپنی ذلت پہ مہر لگوانے کے لیے ایک سر زمین پہ چوہوں کی طرح اتر رہا تھا، چوہوں کی طرح کانپ رہا تھا، ذلیل تھا، ڈر رہا تھا۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کہہ سکتا کہ ہم پانچ منٹ پہلے، پانچ منٹ بعد میں چھوڑیں گے، دس منٹ بعد میں چھوڑیں گے، پہلے ہماری سواریاں واپس لاؤ، اس کے بعد ہم اس کو چھوڑیں گے۔ کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ جہاز زمین پہ اترا، اس کا دروازہ کھلا، نیچے سفید سفید پگڑیاں نظر آنے لگی، اللہ کی عظمت کا نور پورے ایئرپورٹ پر جگمگا رہا تھا، مشرک کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، منہ سوکھ رہا تھا، اسلام کی عظمت اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ ہم چھوٹ چکے تھے اور ان کے آدمی ابھی تک گرفتاری کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس انداز سے اس رہائی کو مقدر فرمایا، اس کے بعد اگر کوئی مسلمان شخص ایک منٹ کے لیے جہاد سے غافل ہونے کا سوچے تو اس سے بڑا مجرم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کافر بھی وہی بات چاہ رہے تھے اور ہمارے کچھ مسلمان دوستوں نے بھی اسی بات کو چاہا۔ پیغام آنا شروع ہو گئے کہ برائے کرم 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت کو سنبھالو۔ مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، آپ اپنی عزت پہ بیٹھ جاؤ تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ بڑے غیر متنازع شخصیت بن کے آپ ابھرے ہیں، اس لیے اب جہاد کا کام نہ کرنا ورنہ متنازع بن جاؤ گے۔ 6 مہینے آرام کرو، 1 سال آرام کرو۔ اس کوشش کو کیا گیا، میں حیران تھا کہ یا اللہ عجیب مناظر ہے تیری قدرت کے۔ وہ 13 نمبر وارڈ تھا جہاں سے ہم نے سجاد شہید کا جنازہ اٹھایا تھا، اس کے سامنے 9 نمبر وارڈ تھا جہاں سے میری رہائی ہوئی تھی، اور جب میں آ رہا تھا میرے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ان کے سینوں سے ہچکیاں بلند ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیغام تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں چھوٹنے جا رہا ہوں، لیکن ظن غالب یہی تھا کہ ہمارا یہ بھائی رہا ہو کر جا رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے درد کو نہیں بھولے گا، ہمارے غم کو نہیں بھولے گا۔ آج میں آپ لوگوں سے بھی شکوا کر کے کہتا ہوں، خدا کے رستے میں نکلنے والے قیدیوں کے ساتھ جو مشترکہ اور مجرمانہ غفلت ہم مسلمانوں نے برتی ہوئی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کی ہاں ہمیں اس پر بہت کچھ کہنا پڑے گا، اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی۔ تمہارے وہ بھائی، تمہارے وہ جاباز سیالے جو دشمن سے لڑتے ہوئے قید ہو گئے، کیا وہ مسلمان نہیں رہے؟ کیا وہ مومن نہیں رہے؟ کیا ان کی رہائی تم پر خدا نے فرض نہیں کی؟ کیا اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے ان کو چھڑانا ہم پر لازم نہیں تھا؟ اگر آج رسول اللہ موجود ہوتے، کیا گوارا کرتے کہ ابو جندل جیسا حافظ وہاں جیل کے اندر پڑا رہے؟ کیا رسول اللہ کو راتوں کو چین آ جاتا کہ ان کی امت کا ایک حافظ قرآن، عالم، ایک نہیں 60 سے زائد حفاظ ان جیلوں کے اندر مشرقین کی مار کھا رہے ہیں، جن مشرقین کو نجس اور پلید کہا گیا تھا؟ میرے ان ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بعد میں مجھے اطلاع ملی، جب میں رہا ہو گیا، انہیں یاد ستاتی تھی، ان میں سے ایک آزان دینے کھڑا ہوا، اس جگہ نظر پڑی جہاں میں بیٹھ کر انہیں بخاری شریف پڑھایا کرتا تھا، وہ غشی کھا کے گر گیا، سارے ساتھی بے ہوش ہو گئے، خشیاں تاری ہو گئی۔ مجھے کہا گیا میں یہاں کے آرام سے بیٹھ جاؤں، کیا میں ان کے آنسوؤں کو بھلا دیتا؟ کیا میں ان کے پیغام کو بھلا دیتا؟ کیا میں ان سے مجرمانہ غفلت برت لیتا؟ کیا میں ان کے مسئلے کو پسے پش ڈال دیتا؟ میرے سامنے قندھار کا وہ منظر تھا جب پورا قندھار شہر خوشی منا رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ ایک موٹا تازہ سا شخص آزاد ہو گیا، اس وجہ سے خوشی منائی جا رہی تھی کہ شاید اب جہاد کو قوت ملے گی، اب مجاہدین ایک لڑی میں پڑو دیے جائیں گے، اسلام کو عظمت ملے گی۔ آؤ میں تمہیں وہ خط دکھاتا ہوں جو میری ماں نے مجھے لکھے ہیں، جو میری بہنوں نے مجھے لکھے ہیں۔ میں ان خطوں کا کیا جواب دیتا اگر تمہارا یہ سیاسی مطالبہ مان کے 6 مہینے کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے عیش و آرام کے دروازے کھول لیتا؟ کیسا ظلم ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص جہاد کرنا چاہتا ہے اسے جہاد سے روکا جائے، جو جہاد کی دعوت دینا چاہتا ہے اسے دعوت دینے سے باز رکھا جائے۔ حکومت کو جا کر شکایتیں کی گئیں، انہیں بتایا گیا کہ ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاکستان میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کے اندر ملوث ہے۔ حکومت گھبرا گئی، نظر بندی شروع ہو گئی۔ ابھی میری آزادی کو 1 مہینے کا عرصہ نہیں گزرا تھا، میری ماں بہنوں کو دوبارہ رونا پڑا جب اسلام آباد کے کمروں میں مجھے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ یہ کرنے والے آخر کون تھے؟ جہاد کے وہ وارث جنہوں نے جہاد کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے مجاہدین کو رسوا کرنے کے لیے کوئی دقیقہ پروگزاش نہیں کیا، وہی لوگ جنہوں نے باصلاحیت مجاہدین کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جہاد قوت نہ پکڑے، جہاد عظمت نہ پکڑے، مگر میرے اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے جیش محمد کو کھڑا کیا، تائید ایسی جگہ سے ہوئی کہ ہم سنتے ہیں تو چلتے ہیں اور اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے۔ علماء کرام اکٹھے ہوئے، ابھی 15 دن بنے ہوئے اس تنظیم کو، ابھی 15 دن نہیں ہوئے تھے اس تنظیم کے آنے کو کہ اللہ نے سری نگر سے لے کے کابل تک اور قندوز سے لے کے کویت اور دبئی تک اس تنظیم کی شاخوں کو کھڑا کیا۔ آپ لوگوں سے کیا مشورہ ہے؟ 6 مہینے آرام کرتا؟ نہیں، دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا؟ نہیں۔ عجیب منطق ہے، اور اس پر پھر فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ اگر حکومتوں کے ہاتھوں گرفتار ہونا کوئی خدائی عذاب ہے تو بتاؤ تمہارے عذاب میں سے کون اس خدائی عذاب سے بچا ہے؟ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ہماری بات نہیں مانی، مجاہدین میں انتشار ہو گیا۔ آپ کو افغانستان کے مجاہدین میں انتشار نظر آیا ہے؟ جیش کے بننے پہ خوش ہیں یا منتشر ہیں؟ خوش ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سے کسی انتشار کی خبر آئی ہے؟ وہاں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے عید ہو گئی ہے، اب جہاد کرنے میں مزہ آئے گا۔ جب تک کسی کے کہنے پہ انہوں نے جسم سے بم نہیں باندھا تھا، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں اس خون کو رائے گاہ نہ کر دیا جائے، اس خون کو صرف اشتہاروں کی سرخی نہ بنا کے ضائع کر دیا جائے۔ آج جب انہیں یقین ہوا ہے کہ اس خون کے قطرے قطرے کا حساب چکانے والی جیسے محمد وجود میں آ چکی ہے، تو آفاق نے نہ ٹائم دیکھا نہ پائے، جا کے ہیڈ کوارٹر کے اندر دھماکہ کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس معسکر کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جیسے محمد کا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وجود میں آ چکا ہے، اور جیسے محمد پہ ان لوگوں نے ہاتھ رکھ دیا جن کے ہاتھ پہ ہمیشہ میرے رب اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے اب یہ قافلہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس قافلے کو کوئی نہیں روک سکے گا، اس کی الغار کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس معسکر کے ذمہ داروں کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے طلبا کو، کہ اس قافلے کا ہراول دستہ بننے میں، سب سے پہلے اس میں شامل ہونے میں آپ حضرات نے اہم کردار ادا کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اس نے جیش کا بنیادی قافلہ آپ کو بنایا۔ اللہ کرے جیش کے اندر آپ لوگوں کو ایک عظیم مقام ملے، جہاد میں آپ لوگوں کو عظیم مقام ملے، اور آپ لوگ اپنے دل کو اس وقت ٹھنڈا ہوتے دیکھیں جب یہاں عمارت اسلامیہ محفوظ ہو چکی ہو، جب کشمیر سے ہندو بنیا نکل چکا ہو، اور جب اڈوانی اپنی جھوٹی سنبھال کے دلی سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات بہت اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں، یہاں مجاہدین میں الحمدللہ کوئی انتشار نظر نہیں آ رہا، سری نگر میں بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جب آپ پاکستان جائیں گے اور پاکستان کی گلیوں میں اور بازاروں میں گھومیں گے، تو کچھ بھائی ہمارے آپ کو یہ کہتے ہوئے، اس بات پہ روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجاہدین میں انتشار ہو گیا، مجاہدین کے اندر لڑائیاں ہو گئی، مجاہدین ٹوٹوں میں بٹ گئے۔ حالانکہ آپ تو یہاں کے گواہ ہیں، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، یہاں ہماری کسی سابقہ تنظیم سے لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ تمہیں پمفلٹ لکھنا آتے ہیں، ہم انہیں پڑھ کر مسکرا دیتے ہیں، ہم مجاہدین کے پیسوں سے کوئی ایسا پمفلٹ نہیں چھاپیں گے جس سے اختلافات کو ہوا مل جائے۔ تم تو اعتراضات کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، کہتے ہو فلاں نے بنگلہ بنایا، فلاں نے کوٹھی بنائی، فلاں مارے کھا کھا کے پاگل ہو گیا، فلاں مجنو ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے وہ ہو گیا۔ ہم تمہارے کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیں گے، لیکن اس معسکر کے ساتھیوں، پاکستان جاؤ گے تمہیں کہا جائے گا جیش والوں نے دفتروں پہ قبضے کر لیے، جیش والوں نے دہشت گردی قائم کر دی، جیش والوں نے مجاہدین کو مارا پیٹا، جیش والوں نے زد و کوب کیا۔ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہوں، ہمارے ہی ہاتھ الحمدللہ پاک ہے، یہ کسی مسلمان پر نہ اٹھے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ آئندہ اٹھیں گے۔ ان ہاتھوں نے ابھی بہت سی گردنیں مروڑنی ہے انشاءاللہ، ان ہاتھوں نے ابھی بہت سے کیڑے کھانے ہیں، ان ہاتھوں نے ابھی شرک کے مندروں کو گرانا ہے، ان ہاتھوں نے ابھی اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجانا ہے۔ یہ آپ کسی مسلمان پہ اٹھ کے ناپاک نہیں ہو سکتے انشاءاللہ، تم ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی جسارت کر سکتے ہو، لیکن ہم اپنے ہاتھوں کو تب بھی انشاءاللہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جہاں تک دفتروں پہ قبضے کا تعلق ہے، تم دفتروں کی بات کرتے ہو، جیسے محمد نے تو آج دلوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ دفتروں پہ قبضے کی بات شاید کسی عدالت میں جا کے جھوٹی ثابت ہو جائے گی، ہم نے کسی دفتر پہ قبضہ نہیں کیا، دفتر بھی سر جھکا کے جیش میں خود آئے، مجاہدین بھی خود آئے، ساتھی اور رفقا بھی آئے، کیوں نہ آئے جب دل میں چھٹائی ہے الحمدللہ، نیت صاف ہے، تنظیم کے امیر سے لے کے ادنا کارکن تک آفاق احمد شہید بننے کے لیے تڑپ رہا ہے کہ جب ہمارے جسموں سے بم باندھا جائے گا تب لوگوں کے دل کیوں مائل نہیں ہوں گے. چند دن پہلے کچھ لوگ آئے کہنے لگے آپ نے دفاتر پہ قبضہ کیا ہے. میں نے کہا جناب کسی دفتر پہ قبضہ نہیں کیا. کہنے لگے آپ کو ضرورت کیا ہے. اللہ نے جیش کو لوگوں کے دلوں پر قبضہ دے دیا ہے. ہر شخص مائل ہوا جا رہا ہے. اور تو اور ابھی چند دن بعد انشاءاللہ دنیا کا کفر لڑ دے گا چونپے گا. سب ہم اپنی ماؤں بہنوں کی تنظیم بنات عائشہ کا اعلان کر دیں گے اور اماں عائشہ کی بیٹیاں مجاہدین کی نصرت کے لیے سر گرم ہو جائیں گی. وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جہاد کی لوری سنایا کریں گی. وہ اپنے گھروں میں جانباز کریئر زبان تیار کریں گی. وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر غیبت کرنے کی بجائے جہاد کی دعوت دیں گی. تم ہمارے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہماری عورتوں کی یلغار تمہاری فحاشی بے پردگی اور ذلت کو بہا کر لے جائے گی. ہر طرف اگر نظر آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پگڑیاں باندھے ہوئے جوان نظر آئیں گے. اور اگر گھروں میں نظر آئیں گی تو اماں عائشہ کی وہ بیٹیاں نظر آئیں گی جن کے سر سے اترا ہوا دوپٹہ سلیت کی چاندنی بھی نہیں دیکھ سکے. دو لوگ کہتے تھے کہ مسلمان سارے کام نہ کریں, مسلمان سارے کام کریں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. نماز پڑھو ہماری طرف سے اجازت ہے. اٹھو کے پٹھو تم کون ہو ہمیں اجازت دینے والے. لیکن کہتے تھے روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور جو حرکتیں کرتے پھرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ ذرا اسلحے سے دور رہنا, اسے جب تم ہاتھ لگاتے ہو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم نے اس لیے تنظیم کا نام رکھا جیش. یہ لشکر ہے مسلح نوجوانوں کا اور جیش کا عدد بنتا ہے 313. یاد کرو بدر کے میدان کو جب 313 کے جیش محمد نے شرک کی بساط کو الٹ کے رکھ دیا تھا اور اس زمانے کے ابو جہل کو ختم کیا تھا. انشاءاللہ یہ جیش اس زمانے کے ابو جہل کو ختم کرے گی, اس زمانے کے لات منات عزا کو توڑے گی, اس زمانے کے حبل کا خاتمہ کرے گی. اس زمانے میں بھی جیسے محمد نے اعلان کیا تھا رب کے سوا کسی کی عظمت نہیں ہوگی, اس زمانے کی جیسے محمد بھی کہتی ہے اللہ کے سوا کسی کی عظمت نہیں ہوگی. اور جو یہ بات کہے گا کہ میرا حکم چلے ہم اس کا حکم تو کیا اس کی ٹانگوں کو بھی نہیں چلنے دیں گے ان شاء اللہ. کل تک ہم تھوڑی بہت حرکتیں کرتے تھے, تھوڑا بہت جہاد کرتے تھے, تب بھی تم ڈر رہے تھے. اب تو ہم جیش بن چکے ہیں. جیش کل تک ہم کون تھے؟ حرکت والے تھے, تھوڑی بہت حرکتیں اور تھوڑا بہت جہاد. اب الحمدللہ حرکت الجہاد کا جہاد ادھر آ گیا ہے, حرکت المجاہدین کے مجاہدین ادھر آ گئے ہیں. حرکتیں ہم نے ان کو دے دی ہیں, کرتے پھر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں میں برکت عطا فرمائے اور وہ ہمارے بھائی بھی آ کر اس قافلے میں شامل ہو جائے. ہمارے دل کی تمنا ہے, ہمارے دل کی دعا. لیکن اب تو جیش آ چکی ہے, اب رات کو مت سونا, اس لیے کہ اب جیش ہے. جیش مسلح لشکر کو کہتے ہیں اور یہ جیش بھی دنیا کے کسی ایسے شخص کی طرف منسوب نہیں ہے جو جھکنا جانتا ہو, جو ٹکنا جانتا ہو, جو رکنا جانتا ہو. یہ جیش نبی الملاحم, یہ جیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. جیش محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. ہماری نسبت ہمارے نبی کی طرف ہے جنہوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا, جنہوں نے شرک کا خاتمہ کیا تھا, جنہوں نے 27 دنگوں میں خود شرکت فرمائی تھی, جنہوں نے مجاہدین کے وہ دستے تیار فرمائے جو اس زمانے کے سر فروشانہ حملے کیا کرتے تھے. تمہیں چڑ تھی محمد سے, اس لیے تم نے سلمان رشدی کھڑا کیا تاکہ محمد کو گالیاں دے دے. تم نے دل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی سلمان رشدی کے مقابلے میں. ہم جا سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بطور وصیت کے کہہ رہا ہوں, جہاں محمد کی عظمت کی بات آئے خدا کی قسم جانے لٹا دینا وہاں پر, جتنا کسی چیز کو آنے نہ آنے دینا, اس لیے کہ ہم نے جیسے محمد کا نام سوچ سمجھ کر رکھا ہے, جیسے محمد کے وارث ہو ہم رہے یا نہ رہے, تم میں سے جس کے ہاتھ میں قیادت ہو ساری دنیا پہ نظر رکھنا, کوئی قلم نبی کے خلاف نہ چل سکے, کوئی زبان نبی کے خلاف نہ پھونک سکے. ہم مردہ قوم نہیں زندہ قوم ہے, ہم بغیر روح کے جسم نہیں ہے, ہم جذبات اور احساسات سے عاری لوگ نہیں ہے. جو ہماری غیرت کو للکارے گا ہم اس کی للکار کو انشاءاللہ اپنی یلغار سے ذلت ذلت کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعائیں سننی, مظلوم عورتیں دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ مجاہد کٹھے ہو جائے, مجاہدین میں سے وہ ساتھی جو آپس کے انتشار کی وجہ سے گھروں میں جا بیٹھے تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی صورت پیدا فرما. مجاہدین کے وہ ساتھی جن کو میں نے ان معسکرات میں دیکھا, چہروں پہ داڑیاں نہیں آئی تھی, آج محنت کر کر کے ان کی داڑیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں. وہ سوچتے تھے کہ نامعلوم اسلام آباد کے دفتروں میں ہونے والے فیصلوں کی زد کب ان دفاتر ان معسکرات پر بجلی بن کے گرے گی اور یہاں کی نظم و ضبط کو خراب تباہ کر دیا جائے گا. یہی پریشانی, یہی اضطراب, یہی انتشار ہمارے دفاتر تہجد کے نور سے خالی ہو گئے تھے, ہماری فائلیں قیدیوں کے نام سے خالی ہو گئی, اپنے جگر کے ٹکڑے ہم نے بھلا دیے. سارے شعبے موجود تھے, شعبہ تہمت بھی موجود تھا, شعبہ الزامات بھی موجود تھا, شعبہ مٹر جشت بھی موجود تھا, شعبہ شر و شرارت بھی موجود تھا, شعبہ دعوت تعام بھی موجود تھا, مگر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا. شہیدوں کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا, مجاہدین کو منظم و مضبوط کرنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا, آفاق احمد کو تیار کرنے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا, جیل کی دیواروں سے ٹکرانے کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا, عمارت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے کوئی شعبہ نہ بن سکا. مجاہدین تتر بتر تھے, سب نے دعائیں کی, اب دعاؤں کا جواب جیسے محمد کی شکل میں آیا, میرے یار اس تنظیم کی قدر کرنا. اب میں تم ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں, امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے انہیں سنیں. سب سے پہلی گزارش اور سب سے پہلی آرزو یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہم میں سے کوئی فرد بھی کبھی کسی حالات میں بھی جہاد چھوڑنے کا تصور اپنے دل میں نہ لائے. اس چیز کا عزم اپنے دل میں پیدا کرنا جہاد مذاق نہیں ہے, آسمانوں سے نازل ہونے والا ایک فرض ہے. جہاد کوئی کھلونا نہیں ہے, یہ نبی کے خون سے معطر ایک فریضہ ہے جس پر صحابہ کے جسموں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. جہاد ہماری عزت و عظمت کا وہ نشان ہے جو ہم سے چھیننے کے لیے سارے کافر رسہ کھینچ رہے ہیں. دوسری طرف جہاد کے رسے کو پکڑنے والے چند کمزور بیچارے کھڑے ہیں جن کے قتل کے لیے کمانڈوز بھیجے جا چکے ہیں, جن کو ختم کرنے کے لیے گائیڈڈ میزائل فٹ کیے جا چکے ہیں. وہ تین چار پانچ ہاتھ جو جہاد کی عظمت کو تھامے کھڑے ہیں ان کے پیچھے بہت تھوڑے مجاہدین ہیں, اور جہاد کو چھوڑنے کی دھمکیاں دینے والے غبارے بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اگر ہمارے علاقے میں کوئی نہ آیا جہاد بند, ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہ ہوا جہاد بند, روٹی میں دیر ہو گئی جہاد بند, معسکر میں استاد نے سختی کر دی جہاد بند, ورزش میں تھکے جہاد بند, خدا کے لیے تصور کرو کہ دنیا کے قتل میں ہماری بہنوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے جن کو کفن اور جنازہ تک نصیب نہ ہو سکا. کب تک یہ نزاکتیں اپنے اندر رکھو گے؟ کب تک اپنے مزاجوں کو عورتوں جیسا بنا کے رکھو گے؟ وہ کون سا ظلم ہے جو ہم پہ نہیں ہو رہا؟ کل قیامت کا دن ہوا, رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا اللہ میری امت کے یہ لوگ ہیں, یہ زندہ تھے, یہ موجود تھے اور میرے ممبر تھی، میری حدیث تک وہاں سے نہیں سنائی جا سکتی تھی۔ یا اللہ یہ کیسی ظالم امت تھی جس نے اپنے نبی کے منبر کا تحفظ بھی نہیں کیا تھا۔ کشمیر کی ماں بہنوں نے پوچھا کیا جواب دو گے، اس لیے دوستوں عزم کر لو، کھانا ملے یا پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے جہاد کرتے رہیں گے، کوئی شخص کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر بٹھا دے تب بھی جہاد کرتے رہیں گے، اور پیدل چل کے پاؤں میں آگ لے پڑ جائے تب بھی جہاد کرتے رہیں گے، ہمیں عہدہ دے کر عمارت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے تب بھی جہاد کرتے رہیں گے، عہدے کے اسٹار اتار کے کسی جگہ کھانا پکانے پہ لگا دیا جائے تب بھی ہم جہاد کرتے رہیں گے، ہمارے گھر سے اچھی خبریں آ رہی ہوں گی تب بھی شکر کر کر کے جہاد کرتے رہیں گے، گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے صحابہ کے گھروں کو یاد کر کے تب بھی ہم جہاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ یادم کرتے ہو جیش والو، یاد نہیں چھوڑیں گے، جیش کی وردی نہیں اتاریں گے، کسی لمحہ اصل سے غافل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ غافل ہوئے نہیں، اور ادھر کا رستہ اگر کھنچ گیا یہ چار پانچ ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں گے، ان کے پیچھے والا رلا بھی بہ جائے گا، دنیا میں کفر عام ہو جائے گا۔ آؤ ان چار پانچ ہاتھوں کو لاکھوں ہاتھوں میں بدل دے، اور اس رستے کو اتنی مضبوطی سے کھینچے کہ دشمن بھی آ جائے اور آ کر ہماری غلامی کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اس وقت رستہ کشی کا مقابلہ چل رہا ہے، پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے، رستہ چھوڑ تو نہیں دو گے، کہیں تھوڑی سی بے احترامی ہو گئی، ساتھ والے ساتھی کو ایک کلو ملا آپ کو آدھا جہاد تو چھوڑ جائے گا نا۔ ان چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ گاڑی کی فلاں سیٹ پہ میرا بیٹھنے کا حق تھا، مجھے ادھر نہیں بٹھایا ادھر بٹھایا۔ تو منی کے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان، تو اللہ کے دین کی عظمت کی محنت کر کے مجاہد بنا تھا، جب اپنی ذات کی ذلت کو سامنے لائے گا تو پھر ذلت کی گہرائیوں میں کتنا چلا جائے گا۔ جس نے جہاد سمجھ کر چھوڑا ہے وہ ضرور ذلیل ہوا ہے، ضرور خوار ہوا ہے، یہاں تک کہ حرام خوری پہ مجبور ہوا ہے، چوری ڈاکے پہ مجبور ہوا ہے، ماں بہنوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والا بنا ہے۔ رب نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے اپنی آرمی میں شامل کیا، رب نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے اپنے دین کا محافظ بنایا، تو ایسا باغی ایسا ظالم کہ بھاگنے کی بات کرتا ہے اور رب کی آرمی اور رب کی فوج میں سے نکل کے جا کے دنیا کا غلام بننے کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پہلی گزارش یہی ہے کہ جہاد نہیں چھوڑنا۔ دوسری گزارش، اسلام کو عزت اور عظمت بغیر جہاد کی مل سکتی ہے؟ اسی طرح یاد رکھنا، جہاد بھی کبھی ایک مرکز کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کل مجھے افغانستان کے وزراء میں سے ایک ملے، کہنے لگے ہماری چھوٹی چھوٹے گروپ ساتھی بہت اطاعت کرتے تھے اور نظم و نسق بھی بہت تھا، اور شیطان ہمارے دل میں ڈالتا تھا کہ اپنا گروپ اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنا گروپ اپنے ہاتھ میں رکھنا، اپنے پٹھے کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، ہمارا مرید کوئی اور نہ چھین جائے، ہمارے فرما بردار پر کسی اور کا ہاتھ نہ پڑ جائے۔ اللہ معاف کرے، انسان جب ذلیل ہوتا ہے، جب کہتے ہیں مچھر نے مرنا ہو تو اس کے پر نکل آتے ہیں، انسان نے جب ذلیل ہونا ہوتا ہے اس کے دل میں عزت کرانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، عزت کرانے کا شوق، خدا بننے کا شوق، اپنی اطاعت کرانے کا شوق۔ میری کوئی مانے، میری کوئی اطاعت کرے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منت کر کے کہتے ہیں لوگوں کے سامنے میری بات ماننا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کچھ ہوں، اور منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے، مٹی سے کھڑے ہونے والے انسان، تو اس لیے نہیں آیا تھا کہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا رہے، تو رب کے سامنے جھکانے کے لیے آیا تھا، تو ایک اللہ کی عظمت بتانے کے لیے آیا تھا۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی رب کو چھوڑ کے قبر کے سامنے جھکے، اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی رب سے ہٹا کر اپنے سامنے جھکانے کی بات کرے۔ میرے سامنے جھکو نہیں، یہ گروپ بندیاں، یہ ذلت ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے، اپنا گروپ نہیں ٹوٹنے دینا، اپنے گروپ کو بتانا بھی نہیں کہ مرکز کا امیر کون سا ہے، کہنا بس اسی غریب کے دم سے سارا کام چل رہا۔ کہا ہمارے دنوں میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ اگر ہم نے مرکز کا ساتھ دے دیا مرکز ہمیں بھی کام سے نکال دے گا ممکن ہے، ان ساتھیوں کو بھی نظر و ضبط سے نہ چلا سکے۔ کہا اللہ نے فضل کیا، ہم سمجھ کے ہم نے سب کچھ امیر المومنین کے حوالے کیا، کل ہم 1000 مجاہدین کے کمانڈر تھے، اب پوری عمارت اسلامیہ کی مرکزی وزیر ہیں اور لاکھوں مجاہدین ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی عزت کو نیچے گرایا، من تواضع لله رفعه الله، اللہ نے بلندیوں پر پہنچا دیا۔ کوئی گروپ دیش کے اندر کسی دفتر میں، کسی مؤکر میں، کسی محاذ پہ نہ بننے دینا۔ یاد رکھو، جب افراد طاقتور ہوتے ہیں اسلام کمزور ہوتا ہے، جہاد کمزور ہوتا ہے۔ حکمت یار کو یاد کرو، کتنا طاقتور انسان تھا جب وہ پشاور میں چلتا تھا، اس کا پروٹوکول دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ استاد سیاد کو دیکھو، کتنا بڑا انسان تھا، اتنے طاقتور لوگ موجود تھے، مگر افغانستان میں اسلام ذلیل ہو رہا تھا، جہاد ذلیل ہو رہا تھا۔ جب ساری طاقت چھن کے ایک درویش ملا عمر کے ہاتھ میں آئی، آج اسلام کو بھی عزت مل چکی ہے، جہاد کو بھی عزت مل چکی ہے۔ ہوا کہ نہیں ایسا؟ اس وقت کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، نام یاد ہے کسی کو؟ اچھا تو میں گنواؤں گا، جو بہت طاقتور تھے لیکن کابل میں اسلام نظر آتا تھا، جہاد کو قوت نظر آتی تھی؟ آج طاقت ہے کسی کے پاس سوائے ایک کے؟ ساری طاقتیں چلی گئی ملا عمر کے پاس، ہر مجاہد نے اپنی قوت وہاں ڈال دی۔ آج تو نبی کی ایک ایک حدیث پر دنیا کی سپر پاوروں کو ناک رگڑوائی جا رہی ہے، ناک رگڑوائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مہمان کو مہمان کا احترام کرو، نبی کی حدیث ہے، مسلمان کو سپرد نہ کرو، دنیا والا میزائل چلاؤ۔ لیکن اب اسلام طاقتور ہو چکا ہے، مسلمان کٹ سکتا ہے، مگر اسلام کی کوئی ہدایت یا کوئی حدیث اب نیچے نہیں ہو سکتی۔ کتنا فائدہ ہوا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں تو چاہتا بھی نہیں تھا کہ یہ عمارت مجھے ملے، اور اللہ تعالیٰ کل کسی اور کو لائے گا انشاءاللہ، کہیں کوئی کھڑا کوئی گروپ اپنی ذات کے گرد جمع نہ ہونے دینا، یہ الگ کونوں میں بٹھا کر حلف لیں گے، فلاں تو بے غیرت ہو چکے ہیں، آؤ ہم حلف لے کے یہ کام کرتے ہیں، کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی آ کر کہے گا کہ تم بڑا باصلاحیت آدمی ہے یار، کدھر لگا ہوا ہے تو، تو اتنا اونچا آدمی ہے، اتنا باصلاحیت ہے، آ ذرا ایک بات بتاتا ہوں، اوپر تک نہ جانے دینا۔ آپ کہو کہ بس یہی رک جا، وہ بات جو میں اپنے امیر کو نہیں بتا سکتا، میرے کانوں کے لیے جائز نہیں کہ میں سن سکوں، اگر میں نے سن لی تو میرے دل میں زہر اتر جائے گا، میرے دل کے اندر نفاق کا زہر اتر جائے گا۔ ساتھیوں، ایمان عزیز ہے یا عزت عزیز ہے بتاؤ؟ ان لوگوں کی عزت کا کوئی مقام ہے؟ جو کل تک عزت دیتے ہیں بعد میں جوتے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ 50 سال ان کے سامنے تحجد پڑھو، کہیں گے بڑا نیک ولی ہے، کسی دن تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ جاتے دیکھ لیا اور ان کو پتا نہ ہوا کہ بیوی ہے، تو ساری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دے۔ میرے رب سے عزت چاہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، قدردان ہے، وہ قدر کرنا جانتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مجاہد رب کا ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں بیچارے کا نام بھی نہیں ہوتا، کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ساری خدائی طاقتیں اس کے اکرام کے لیے جمع ہوتی ہے، اس کے اعزاز کے لیے جمع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری لذتیں اس پہ نچھاور کرتا ہے۔ وہ لذت جو جنت کی حور میں نہیں ہے، جو جنت کے شہد میں نہیں ہے، وہ شہید کو دیتا ہے۔ اس لیے شہید جنت میں جا کر حور سے بغل گیر ہونے کے بعد بھی کہے گا، یا اللہ شہادت والا مزہ تو وہی ملا تھا، دوبارہ لے کر اس قدردان کو خوش کرنا ہے یا ان لوگوں کو خوش کرنا ہے، چوڑے کناروں کو خوش کرنا ہے، عزت والوں تاکہ عزت ہو جائے، عزت ہو جائے، کسی طرح عزت نہیں ملتی۔ کسی عزت کے شوقین کو آج تک عزت ملی ہے؟ بڑے بڑے پروٹوکول لے کے چلنے والے، اپنے گرد ایلٹ فورسز چلانے والے آج قیدی کی وردی پہن کے دلیل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اپنے تن طلاق والے، اونچی اونچی باتیں کرنے والے اپنے کے ہاتھوں سے رسوا ہو رہے ہیں۔ اپنے لیے گڑے مت کھودنا، اگر تم نے اپنی ذات کو طاقتور بنانے کی کوشش کی تنظیم میں رہ کر، تم اسلام کے دشمن ہوگے، اس لیے کہ اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تم جہاد کے دشمن ہوگے، اس لیے کہ جہاد کمزور ہو جائے گا۔ ہر فرد مجاہد ہونا چاہیے، ہر فرد تشکیل شوق نہیں، لیکن نظام نہیں چل سکے گا اس کے بغیر۔ چاہتے نہیں ہو کہ ان درندوں کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لایا جائے، تمہیں تماشا دکھاؤں کہ یہ وہ ہے جس نے نصر اللہ منصور، سجاد، شہید اور ابو جندل پر لاٹھیاں برسائی تھی۔ ان مجرموں کو تمہارے درمیان پانچ کے کھڑا کرو، نہیں چاہتے ہو تم؟ چلیے پھر اپنی گروپ بندیاں کبھی قائم نہ ہونے دینا، کسی محاذ پر نہیں، کسی معسکر پہ نہیں، ہر شخص جیش کا ہونا چاہیے اور رب پہ بھروسہ کرو۔ اگر تمہارے اندر اخلاص ہوگا، تمہارے اندر صلاحیت ہوگی، رب قدر دان ہے، وہ تمہیں جیش کے ان مقامات پہ لے جائے گا جہاں ہم بھی نہیں ہیں۔ کیا رب پہ بھروسہ نہیں کرتے ہو؟ یادیاں بنانے والے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو کچھ نہیں کرے گا، ہمیں نظر انداز کر دیا جائے گا، اس لیے میں اس کو پٹاؤں، اس کو اپنا بناؤں تاکہ کل مجھے قوت مل جائے اور میں زیادہ کام کر سکوں۔ کیا میرے رب کے سامنے ابو جہل جیسا مکہ کا مشرق تھا جس کی سارے عزت کرتے تھے، مگر چنا بلال حبشی کو یا ابو جہل کو چنا ہے؟ جو میرا رب پتھروں کے نیچے لیٹے ہوئے بلال حبشی کو نبی کے گھر کا منتظم بنا سکتا ہے؟ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوگی، تم بتاؤ کہ نہیں خدا تمہیں اس مقام پہ لے جائے گا جہاں تم دین کی خدمت کر سکو۔ لیکن خود دھکے کھا کھا کے پہنچنا، خود اپنے مقام بنانے کی فکر کرنا، اس سے بڑی ذلت اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی ذلت کی وجہ سے آج 21 سال ہو چکے ہیں ہم مجاہدین کی منظم قوت کئی قائم ہو، یہاں گروپ بن گیا، وہاں گروپ بن گیا، چار آدمی ایک آدمی کے لیے مطالبہ لے کے آتے ہیں، بتاؤ تم اسلام کے محافظ ہو یا ان قوم پرست لیڈروں کی طرح چند افراد کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہو؟ دوسری گزارش یاد رہیں گی، گزارشات پہلی گزارش جہاد نہیں چھوڑنا، یاد رکھنا سبق جہاد، دوسرا اپنے مرکز کو مضبوط کرنا، تیسری گزارش آپ میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مجاہدین میں ایک چیز کی بہت زیادہ کمی پیدا ہو گئی، وہ ہے پلاننگ کی کمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہی لائن میں بس جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ اگر پینترا بدل کے وار کیا جائے تو دشمن کو موقع نہیں ملتا، دشمن دلیل ہوتا ہے، دشمن رسوا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ دنیا کے ہر محاذ پہ فیصلے بدل بدل کے بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ضرورت ہوگی آفاق کے بھائیوں کی۔ موقعے پہ چڑھ کے 75 آدمی شہید ہونا اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن ایک جانباز اپنے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار لے کر جائے اور اللہ سے کہے یا اللہ آ رہا ہوں ملاقات کے لیے، میرے رب آ رہا ہوں ملاقات کے لیے، میرے اللہ آ رہا ہو، آج اپنے نفس کو دلیل کر کے تجھے عزت دے کے آ رہا ہو، اگر ایک شخص قربانی دے دے ان 75 کی قربانیوں کو بتایا جا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ یہ قاتلوا ائمۃ الکفر کا حکم کہ سارے کافروں کو نہ مارو، ان کے جو بڑے بڑے سر ہیں انہیں کو کاٹ دو، نیچے کا چھڑ خود گر پڑے گا، یہ حکم ہم پر نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اکیلے حملوں کے لیے گئے ہیں یا نہیں گئے؟ کمانڈو ایکشن کیے ہیں یا نہیں کیے؟ نئی نئی پلاننگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر میں کہوں کہ ہم بھی کوئی ایسا ایکشن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے صرف 10 ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کر جائیں گے اور ان کی شہادت یقینی ہوگی، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ بچ جائیں، لیکن کاروائی اس قسم کی ہے کہ وہ یقینی ہے اور اس کے بدلے میں 10,000 ساتھی بچیں گے، تو کیا مجھے 10 ساتھی مل جائیں گے ایسے؟ کون کون اس کے لیے تیار نہیں ہے؟ جو ساتھی اس کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو جانباز حملہ نہیں کرے گا میں تشکیل کر دوں اور صبح کھڑے وہ جی پیٹ میں درد۔ ایک شخص جہاز میں جا رہا تھا، کسی جماعت وغیرہ میں نکلا ہوا تھا، تو بڑی توجہ سے یا اللہ اپنے رستے کی موت دے دے، وہ جہاز نے اچانک جھٹکا کھایا، کہتا یا اللہ ابھی نہیں، بعد میں، ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے ہوں گے؟ میں نے تو ویسے جوش میں ہاتھ کھڑا کر دیا، جب میری تشکیل ہو گئی، جوش والی بات تو نہیں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ مدینہ پاک کی موت دے دے، باہر نکلا اوپر سے کسی نے کشتی پی کے ماری، اس کے سر پہ لگی، سر پھٹ گیا، چکر آنے لگے، سجدے میں گرا، تھا یا اللہ بات دعا ہے تو فوراً سن لیتا ہے۔ میرا مقصد تھا کہ مدینہ کی موت مجھے 80 سال کی عمر میں ملے، یہ مقصد تھوڑی سا ابھی مل جائے، تو کہیں آپ کو ایسی باتیں نہیں کریں گے؟ شہادت کی موت حوروں سے لذیذ ہے یا نہیں ہے؟ جنت کے دودھ سے زیادہ لذیذ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بتاؤ شہید ہو کے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ پیار کرتا ہے نہیں کرتا؟ وہاں سے کم یا زیادہ سے ملنے میں پھر دیر کس بات کی ہے؟ کس بات کی دیر ہے؟ ماں سے گلے لگانے کے لیے دل تڑپتا ہے نہیں تڑپتا؟ اللہ سے ملنے کے لیے اس سے بھی زیادہ تڑپنا چاہیے. اگر ہم ادھر تڑپیں گے ادھر اس کی رحمت بھی بڑی متوجہ ہو کر آئے گی. تو تیار رہیں گے تاکہ اس کے لیے ہم کرتے پلانیں گے ہمیں کرتے کافروں کو کسی کو رسمی مسئلے میں تو نہیں پڑے گا لیکن اس میں تو نہیں پڑے گا. انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے.